Друзья, всем привет, и как обещал, как видите, я уже с микрофоном, я после прошлого видео подготовился. Кстати, кто не видел первую часть, ссылочка на первую часть в описании. Поэтому сначала посмотрите первую часть, а потом смотрите эту. Мы закончим историю о том, как у человека украли деньги с карты, восстановив его сим-карту. Сегодня я вам покажу видео о том, как человек судился с Альфа-банком, которые, кстати, так и не явились на суд. Но перед тем, как мы посмотрим видео суда, давайте просто приколимся с тупости этих коллекторов с Альфа-банка. Просто вот один звоночек минуточный, но он реально прикольный. Поэтому давайте сейчас его послушаем и перейдем сразу к суду. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Сергей Владимирович, я могу услышать? Можете. Звонок из досудебного отдела Альфа-банка. Меня Ольга Витальевна, зовут Савченко. Звоню касаемо вашей неоплаченной кредитной карты. Сергей Владимирович, более полугода вас наблюдаем в статусе должника. Что происходит? Почему отказались от выполнения своих кредитных обязательств? Ничего, 6 ноября суд поставит все на свои места. И? Вот и их. Ну, будет суд, хорошо, я вас услышала. К текущей сумме долга это как относится? И да, так, будет, что нету ну, долгу. Ну, так я эти деньги не снимал, и мне как-то не интересует отдавать для кого-то эти деньги. А решение суда уже было принято в вашу пользу? Нет. И ваше также не было принято. У нас есть минус на расчетном счету, который доказывает, что вы являетесь должником. А у вас есть какие документы, Сергей Владимирович? У меня есть заявление в суд, у меня есть заявление в полицию, у меня есть... аудиозаписи с вашим данным. Заявления эти как-то, доказаны? Ну, так где же суд, правильно? Как он может быть доказан, если еще суда не было? Вот именно, Сергей Владимирович, суда не было, а долг есть. Так почему он не гасится? Не буду оплачивать. Пока не будет суда, я ничего оплачивать не буду, потому что я прав, и я не снимал эти деньги. А сразу после решения суда готовы будете оплатить полностью все? Это уже, не вам решать. Там уже посмотрим. Нет, после решения суда. Вы будете оплатить полностью, готовы будете оплатить полностью всю сумму, которая есть по данной кредитной карте? Мы посмотрим, как решение суда будет, так и будем решать от этого. Вы думаете, оно будет в вашу пользу? Почему бы ему не быть в мою пользу? А почему оно должно быть в вашу пользу? Ну, так вот, я задал, что у меня вопросы на вопросах евреев задают. Я же говорю, потому что я уверен. Я бы на вашем месте не была столь уверена. Хорошо, Сергей Владимирович, я зафиксировала вашу позицию, отказ от оплаты зафиксирован. Ждите решения суда, которое будет явно не в вашу пользу. После решения суда я жду оплату. До свидания. Да, давай. Остальных правительств, которые заседания на изъяву, и всяк мне послал заяву, что разъяснил без их участия. Наконец, мы его образованный век продал судья выбрал выпускника позывача, но сегодня представлен заявителем. Позывача мы установили особу. Представник, будь ласка, назвіться ви. Представник позивача Гончаренко Павло Павлович діє на підставі договору про надання правової допомоги, а також посвідчення адвоката. Договор. Спочатку розглядати посвідчення, чи будуть якісь заяви клопотання? Клопотань заяв немає. Добре, ваша честь. Мій клієнт Сергій Володимирович уклав кредитний договор, а також у нього був договор на звичайну платіжну картку. Кредит був відкритий на суму понад 25 тисяч, і на його звичайній платіжній картці було 3 тисячі. Так, 28 березня... Знаєш, ви знімаєте? Ну, можете сказати про так, це. Ні, це дозволи. Просто попереджувати. Ну, це так, знаєте, норми, щоб правила поведінки, так, загальні людські, просто можна попередити. Щоб тому, тому я звертаю до свого. Лицо не порчено. Добре. 28 числа він дізнався, що його картку телефону перевипущено в іншому місті. І одразу зрозумівши, що скориставшись його карткою, оскільки його картка була в його телефоні, його телефон перестав працювати, він одразу повідомив банк про те, що можливо, з його карток будуть зняти кошти. І попросив банк заблокувати ці картки. Банк в телефонному режимі 28 числа і про це є підтвердження самого банку, заблокував з їх слов ці картки, і клієнт був заспокоєний. Але на всяк випадок він 29 числа, 29 березня, звернувся до установи банку, написав заяву про те, що можливо з його коштів буде крадіжка грошей з обох карток, а також звернувся з заявою про те, що може бути скоєно злочин, до міліції, до поліції. Заяви зареєстровані, і там в поліції відкрито кримінальне провадження, ведеться досудове провадження, але на цей час ще зловмисники не встановлені. В банку мого клієнта завірили, що картки заблоковані, кошти знаходяться на цих картках, і відповідно йому переживати нема чого. Але 30 числа він дізнався, що з обох карток за декілька спроб, спочатку на невеликі суми, а потім і весь залишок, що було знято. Він звернувся до банку, банк сказав, що ми до цього не маємо жодного відношення. Все, що ми могли зробити, ми зробили. Це ваш клопіт. Але відповідно до діючого законодавства, постанов Верховного суду, відповідальність після того, як мій клієнт заявив, що з його карток можуть зняти кошти, несе саме банк. І мій клієнт, як споживач, від подальших цих збитків і нарахування якихось там штрафних санкцій повністю захищений відповідним діючим законодавством. Але банк на сьогодні нараховує йому за ці кошти нараховує йому штрафні санкції, вимагає сплати цих коштів. Отож, мій клієнт змушений був звернутися з позовом до суду, в якому він фактично просить, по-перше, повернути кошти на кредитну картку. Це саме 24 235 гривень, а також 2787 гривень 40 копійок. Це на платіжну картку. Ну і стягнути з публічного акціонерного товариства «Альфа-Банк» на його користь кошти на правову допомогу в розмірі 8 тисяч гривень, скасувати незаконно нараховані публічним акціонерним товариством «Альфа-Банк» на рахунок кредитний і на рахунок платіжний комісії штрафні санкції шляхом їх сторнування. Стягнути з публічного акціонерного товариства «Альфа-Банк» на користь Зосимова Володимировича сплачений їм же судовий збір у розмірі 975 гривень 3 копійки і судові витрати подальші покласти саме на відповідача публічного акціонерного товариства «Альфа-Банк». Це все. З вами будете виступати? Ні. Так. Суми розумна заява, ось ми поставили квитанція про сплату судового збору, а справа 9-й пакет. Але так у нас кордіонів поліції 4-4-18 року, 275-3503-2018, яка видана в тому, що на підставі заяви про скоєння кримінальне правопорушення розпочати досудове розслідування кримінального провадження на 120-180-804-0975, відомості про яке внесено до ЄРДР 29-1-190. Арку справи 10-ї копіли для Росії для нагрися до судового працівника від 29-3-2018 року. на 12-й архів справи копія письмової заяви в Альфа-Банк. 29.3.18 року. Так, скажіть, будь ласка, по цьому, по цій картці номер карткового рахунку останні 4 цифри 95.20. Кошти, які не ви, не за вашою згодою знімали, коли розпочинається? 30, там позначено 30 числами. Все 30 числами. 30 березня? Так. Всі операції, які... 28.03, 16.27. Начинаю... Давайте узгодьте. Все-таки 28. Ну, они будут переведены 30-го. Які операції, з якої дати, з якого часу були проведені... 28.03, 18, 16.27, но деньги перевелись 30.03. Так, ще раз. Повертаємо. 28.19 курс справа, 20 копія паспорта та кода. Так. 32. П'ятий архів справи відзив на позовну заяву. Разом з ними долучення. Публічна пропозиція ПАТ «Альфа-Банк» на укладення договору про комплексне банківське обслуговування фізичних осіб. Додаток номер один до договору про комплексне банківське обслуговування фізичних осіб. Ніякі документи не долучалися до матеріалів справи. Скажіть, будь ласка, ще раз позивачу, якій годині ви звернулися до відповідача телефону з проханням заблокувати ваші картки? 28-го. 28. Я зрозуміла, що 28-го. Приблизно. Якій годині? 19.10, 19.15. А як вам стало відомо, що, можливо, будуть ще менше хрестити щодо ваших карток? Сначала пропала сеть. Позвонил оператору, спросил, что случилось. У вас возникал мобильный телефон? Не, просто заблокировали мою карточку. Позвонил оператору, говорю, у меня нету сети, то есть, что можете помочь? Мне говорят, вашу сим-карту перевыпустили в городе Полтава. И все, то есть, уточнил как, назвали три номера. А до этого я выставлял на продажу на LX пылесос, и то есть, связывался там с покупателями. И отправлял пылесос. Отправлял номер карты. Номер телефона и все. Номер телефона? Да, и все. Карту для прерахования? Не, наложенным платежом. Все только наложенным платежом отправлялось. А у вас номер телефона подвязанный до обоих картов? Угу. Типа просто мою симку перевыпустили, как сказали в Альфа-банку, зашли, но вводят логин, это является мой номер телефона, нажали восстановить пароль. Пароль приходит одноразовый на мой номер телефона, который у мошенников был. Они его вводят и переводят все мои личные деньги. Ваша честь, просто треба зрозуміти, що заявка від зловмисників надійшла 28 числа. 28 числа банк жодних грошей їм не перераховував. Просто 28 числа вони звернулися і у банка запросили ці гроші. Банк перерахував їх тільки 30 числа. Саме перерахування відбулося 30-го. 28-го вечора ми вже заблокували і просили банк не видавати ніяких коштів. 29-го написали заяву, і банк нам сказав, не переживайте, гроші на місці. Моєму клієнту навіть монітор повертали, казали, ось дивіться, ваші гроші тут є. А 30 числа, вже після того, як мої заяви понаписували і просили банк не здійснювати цю транзакцію, 30 числа гроші були дійсно перераховані і зняті. Ви звертались телефоном чи зверталися особисто до особисто в банк? 29-го. Північна Кільцева. 29-го числа. Так, так. 29-го і воно прийнято. Зареєстровано в банку вже 30-го, вони штампик свій поставили. Але є підпис на цій заяві саме про те, що 29-го вже і заява була. А гроші все ще знаходилися у мого клієнта на касі. Письмові докази, які надані були, чи інші докази суду не надані. Якщо будуть якісь заяви про питання, додаткові пояснення після вивчення письмових матеріалів, я слухаю, якщо ні, тоді суд буде розглядати на чемпіонаті. Будь ласка, позивайтеся на підбивача, чи будуть з вашого боку всі пояснення? Ніяких пояснень вже не буде, ми пояснили свою позицію. Ми говоримо про те, що 28 числа зловмисники хотіли зняти кошти, 28-го телефоном ми повідомили банка, 29-го написали заяву і в міліцію, і в банк, а 30-го вже після того банк все одно кошти зловмисникам перерахував. Це все. Все, так? Так. Ну, і что мы имеем? Человек выиграл суд. И это на самом деле очень здорово, потому что это дает надежду, что в нашей стране действительно адекватный суд, который грамотно расценил все те факты, которые доказывают невиновность человека, у которого просто-напросто мошенники с OLX сняли эти деньги с карты. Также с человека списаны все кредитные средства и отклонен адвокатский сбор 8000 гривен. И это на самом деле радует. Ну, друзья, кому это видео было полезно, возьмите на заметку. Всем спасибо, кто смотрел, и до новых встреч!